Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin nuru. Nur, madde aleminin dışında olan bir varlık nur. Gözle görülmez nur. Allah-u Teala Rabbimiz önce Peygamberimizin nurunu yarattı. Melekler bu nuru tavaf ediyorlardı. Henüz daha yerler gökleri yokken nur vardı. Melekler bu nuru tavaf ediyorlardı. Sonra Adem Aleyhisselam yaratılınca bu nur, Peygamberimizin nuru Adem babamızın alnına kondu. Nur madde olmadığı için tabi cisim değil. Yalnız nuru bir ışıktır yani parlaktır. Adem babamızın alnında bu nur parlıyordu. Ayın 14'ü gibi parlıyordu alnında. Adem Aleyhisselam yaratılınca biliyorsunuz onun Mevlam emriyle melekler buna secde ettiler. Aslında bu secde Adem babamızın kişiliğinde alnındaki nura idi. Her şeyin bir özü vardır, özü vardır. Her şey bir amaç vardır, her şeyde. Aleminde özü Peygamberimizin varlığı muhteremler. Aleminde özü. Mesela bir insan bir ağaç dikerken onun bir amacı vardır. Mesela çam diker, meyve vermez ama ondan başka ne yararlandırır? Meyve ağacının yararı başkadır. Demek ki bu alemlerin özü de Peygamberimizin nurudur, ruhudur, özüdür Aleyhisselam Hazretleri'nin. Adem babamız dünyada yaratıldı ama dünyada bir şey yemeden, içmeden cennete kaldırıldı. Neden böyle oldu acaba? Dünyadan bir şey yeseydi, dünya gıdası mideye, bağırsağa inerdi. Oradan kalın bas inerdi. Peki ne olur cennete gidince? Tabi bu tuvalet yok cennete. Onun için Adem babamız dünyada yemeden cennete kaldırıldı. Cennette havalarımız da yaratıldı. İkisi beraber cennette yaşadılar biliyorsunuz. 1000 yıl yaşadılar, 1000 yıl. Ama 1000 yıl acaba hangi ölçüye göre, orana göre acaba? Mesela dünyadaki yıllar başka, ayda bile başka. Orada kaldılar, 1000 yıl kaldı orada. Cennette her şey olduğu halde kalır cennette, her şey değişmez. Aradan 1000 yıl geçtiği halde aynı yaşta kaldılar işte. Her şey aslında kaderin bir akıntısıdır. Yani Mevla aslında işi takdir etmiştir. Adem babamız da, Havva anamız da orada aldanacaklar, şeytana kanacaklar. O meyve yiyecekler, hep olacak bunlar tabii. Dünyaya geldiler. Eğer dünyaya gelmeseler ne olurdu? Cennette üreme yok cennette. Hazreti Adem, Hazreti Havva iki kişi kalırdı insanlar, insanlık olarak. Orada üreme olmadığı için böyle. Dünyaya gelecekler ki insanlar bir çoğalacak insanlar da. Dünyaya gelince Rabbime tabi emriyle Adem babamızla Havva anamız bir araya geldiler. Bunların çocuk olmaya başladı. Ancak nur Adem babamızın alnında devam ediyordu ama. eşi Havva'ya bu nur intikal etmedi. Havva anamız her doğumunda ikiz doğurdu, her doğumunda. Biri kız, biri erkek doğurdu. 19 defa doğum yaptı. Her seferinde ikiz doğurdu, kız erkek. Nur yine Adem babamızın alnında duruyordu. Havva anamız son olarak hamile kaldı. 20. doğum yapacak, hamile kaldı. O zaman, o gece, görüşü kire anda neyse, o anda Adem babamızdaki nur, anamız alnına oraya geçti. Ve o doğumda Havva anamız tek bir erkek doğurdu. Tek erkek doğurdu. Hikmeti var tabii ya. Çünkü o kimdi o? Şiit Aleyhisselam doğacaktı. Peygamberimiz onun soyuna gelecekti. Yani diğerlerine nur geçmedi. Havva anamızdan nur geçti ve Hazreti Şiit doğunca nur Hazreti Aleyhisselam'a geçti. Peygamberimizin dedesi olacağı için orada o ne yaptı? Ortak kabul etmedi. Tek olarak dünyaya geldi. Bunun da bir nedeni daha var, hikmet daha var. Biliyorsunuz Kabil, Habil'i öldürmüştü. Yani bir erkek noksandı aslında. Eğer yine kız da erkek doğsaydı, o zaman bir kız boş kalacaktı, açık kalacaktı. Onun için 20'sinde tek erkek doğdu, bir erkek noksandı, Habil öldürülmüştü, denge sağlanmış oldu. Hep olan takdir bunlar. Şiit Aleyhisselam, Adem babamızın en iyi evladıydı. Ahlakı, dürüstlüğü, Allah'a itaatı her yönüyle en iyi evladıydı. Onun için bu nur-u Muhammed'i ona nasip oldu, bu nuru taşıdı. Şiit Aleyhisselam'dan tabi bu nur oğlana geçti. Böyle silsile böyle devam etti. Bir annenin, babanın kaç tane oğlu varsa, hangisi buna layıksa nur ona intikal etti. Böylece geldi. Tabi gele gele Hazreti İbrahim'e geldi. İbrahim Aleyhisselam Peygamberimizin büyük dedesi. Nur ona geldi, İbrahim Aleyhisselam'a. Hadi İbrahim Aleyhisselam'da alnında bu nur parlıyordu muhteremler. Biraz ateşte yanmadı. Ateşte yanmadı. Yani bu bir hikaye değil, gerçek. Urfa'da olan bir olay. Hala yandığı yer orada belirli ki su oldu orada. Mancınıklar hala duruyor orada. Kale hala duruyor orada. Zaten Urfa ilk yerleşim bölgesi dünyada. Adem babamız orada kaldı biraz, bir zaman kaldı orada, Urfa'da. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da tabii doğdu, orada büyüdü kendisi. Peygamberlerin görevi tebliğ etmek. Tebliğ, ulaştırmak anlamına geliyor. Allah emrini insana ulaştırmak. Bu tabii çok ama çok zor bir görev. Çok zor görev böylece. Mesela burada konuşmak kolay muhtemelen böyle. Ama git gümrük önünde konuş. Ben bilmem Ankara neresinden konuş. O zaman mesele değişir, farklı olur muhtemelen böyle. Değişir, farklı olur böylece. Yani öyle yer var ki mesela kalksak, gitsek oraya konuşmaya kalksak tabii konuşmazlar. Yani taşa tuşu mutlaka insanlar. Bu zamanda bile böylece. Bunun için peygamberler her türlü olağanüstü şartlarda, koşullarda yani dövdüler, taşlandılar, aşağılandılar, her şeyi katlandılar. Ama bu görevi yaptılar bunlar. Sonunda ne oldu? İbrahim Aleyhisselam Hazreti bir ateşe atıldı. Oradan çıkınca Allah'ın emriyle oradan hicret etti, çıktı oradan. Hicret, göç. Her peygamberin ortak kaderi bu. Ne ekmesi bu? Göç, hicret. Vatanından kopmak, gurbetlere gitmek. Her peygamberin ortak kaderi bu. Göç, hicret. Evvela Harun'a gitti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Oradan Suriye'ye geçti. Mısır'a geçti. Mısır'da kalmadı. Ama neden acaba bu yolu izledi acaba? Yani kader aslında yönlendiriyor muhteremler. Yönlendiriyor böylece. Mısır'a gidecek ki orada aslında Hacer'i alacak. Orada Hacer alacak adam böyle. Yani Mısır hükümdarı ona bunu hediye etti. Hazreti Sare'ye eşliğine hediye etti bunu. Tabi konuya girmiyorum fazla. Orada İbrahim Aleyhisselam döndü. Filistin'e geçti. El-Halil denen yere. El-Halil. El-Halil İbrahim Aleyhisselam'ın lakabıdır. Mesela Musa Aleyhisselam ne deniyor? Kelimullah Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam Kelimullah. İsa Aleyhisselam Ruhullah. Peygamber Habibullah. Onun da neydi lakabı? Halilullah, Halilullah. Allah dostu anlamına geliyor. Kısaca El-Halil denirdi. Onun için oraya bu isim verildi. El-Halil'e isim verildi oraya. Her peygamberin bir özelliği vardı. Onun özelliği de misafirsiz sofraya oturmazdı İbrahim Aleyhisselam. Karnı acıksa, mide boşalsa, beyindeki o bereket aşım diye bağırsa, çağırsa yemez muhtemelen. Etrafa dolaşır, gezer, tamamen çöl oraları böyle. İnsan az böyle. Yolda birini buldu mu, onu yalvarır, yak evine götürür, beraber yerlerde verecek. İbrahim Aleyhisselam'ın asıl eşi Hazreti Sare'dir. Sare. Ondan çocuk olmadı, olmuyor diye. Tabii en son oldu, olmuyordu. Hazreti Hacer'le bir araya geldiler. Hazreti Hacer bir araya gelince Nur-u Muhammedi Hazreti İbrahim'den Hazreti Hacer'e intikadi geçti muhtemelenler. Hazreti Hacer Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı doğurdu. İsmail Aleyhisselam doğurdu. İsmail Aleyhisselam Peygamberimizin dedesi olacak. Son peygamber dedesi ama. Ondan sonra artık peygamber girmiyor artık araya. Son peygamber olarak, peygamber dedesi olarak İsmail Aleyhisselam. Peygamberimiz Mekke'de doğacak. Mekke'de büyüyecek. Orada göreve başlayacak. Sonra Medine'ye gidecek Aleyhisselam Hazretleri. O zaman Mekke'de bir şehir yok ama yeryüzünde, dünyada. Daha önce Kabe varmış. Nuh tufanında Kabe yıkıldığı için Kabe'de yok. Mekke'nin bulunduğu yer ıssız ve susuz bir çöl. Su yokmuş orada. Su olmadığı yerde kimse yaşamıyor. Kuş bile uçmuyor orada. Öyle bir yer orası. Ama Allah'ın takdirine Mekke mükerreme İslam'ın kutsal şehri olacak. Kaderde, takdirde. Müslümanların kıblesi olacak ve hac oraya yapılacak hac. Mesela Türkiye'de hac olur mu? Olmaz. Kışın bazen çok katı kış oluyor. Mesela örnek Erzurum'da hac yapılsa, Kabe Erzurum'da olsa olur mu? Olmaz ki. İhram giyilecek, çırık çıplak, iki havlu sarılıyor insan böylece. Bak Mekke mükerreme hac için orası ezelde takdir olmuş. Şimdi ne gerekiyor? Oraya bir temel atılması gerekiyor. Kalanı hepsi sebep. Hepsi sebeptir böyle. Nedir gaflet? Gaflet demek sebeplerde boğulmak. Bir insan sebepleri araştırır. Eğer bir insan sebeplerde boğulursa nedir bu? Kalanı gaflet. Neden böyle yaptı? Neden böyle dedi? Hep bunlar bir gaflettir. Bunlar aramıza giren perdeler. Perde bunlar işte. Peki nedir buradaki sebep? Hadis Sare annemize Mevlam kıskançlık verdi. İbrahim Aleyhisselam eve geldi mi, onu ilgilendirdi tabi önceden. İsmail Aleyhisselam doğunca Hazreti İbrahim'in gönlüne evlat sevgisi verildi. Eve geldi mi, İsmail'i kucağına alırdı, onu severdi. Hazreti Sare bunu kıskandı. Onun tabi çocuğu olmadı. Kıskanacak ama olacak. Duygu veren yine Mevlam. Ne dedi? İbrahim, ben bu çocuğu, annesi Hacer'i görmeye dayanamıyorum. Ne olur bunu al bunları, uzak bir yere götür bunları. Mevlam emir verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Ya İbrahim, eşini Sare'yi dinle. Yani emir verdi. Ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? Mevlam bu emriyle Hazreti Hacer'i aldı devesine, yavru İsmail'i aldı ki doyamamış onu sevmeye daha, bebekte süt emiyor daha çocuk. Bir kırba hurma, bir kırba da su, yani tulum devesine koydu. El Halil şehrinden, Filistinler şehrinden çıktı oradan. Cebrail Aleyhisselam ona yol gösteriyor, rehberlik yapıyor yolda. Tam Kabe'nin bulunduğu yere geldiler, Kabe'nin bulunduğu yere. Ama Kabe yok. Mekke-i Mükerreme yanıyor ama yanıyor. Ağaç da yok oralarda. Su yok, kuşmuş ölçmüyor. Öyle bir yer, oraya geldiler. Cebrail Aleyhisselam işaret etti, ya İbrahim buraya indir onları. Ki inmeyecek ama kendisi. Beraber öyle diyor Mevlam. İmtihanı büyük peygamberlerin. Ya Hacer, aşağı in sen dedi. Peki, indi aşağı. Çocuğu verdi ona. Yalnız Kabe'nin bulunduğu yer biraz tümsekti. Yani Kabe kaldırılmıştı gökyüzüne Beytül Mamur ama temeli duruyordu. Temeli duruyordu, yüksekti orası birazca. Bir de orada ufak bir ağaç varmış, fundalık bir ağaç varmış arada. Bunun bir hafif gölgeliği varmış arada. Hazreti Hacer İsmail Aleyhisselam'ı aldı, oraya gölgeye koydu. Hurmayı verdi, suyu verdi. İbrahim Aleyhisselam aldı başına gidiyor. Hacer korktu Hazreti Hacer. Etrafına bakındı, hiçbir su izi yok. Issız bir yer, kimse yok. Peşten koştuk. İbrahim ne yapıyorsun? Kim bırakıyorsun bize? Konuşma izin yok. Takdir-i ilahi verecek. Yani teslimiyet Allah emrine. Büyüklerin makamı budur. Teslimiyet Mevlamıza böylece. Eğer bir şey insan araştırır da aklı yatıp teslim olursa o kimse aklını yattığı için teslim olur. Allah'a teslim olur aslında ama böyle. Yani bir insan bir işin ayrıntısını bilmeden mantığına ermese, aklı ermese bile Allah'a teslim olmak bu ayrı bir konu muhtemelen böyle. Tabi üç sefer, üçüncüsünde Allah Mehmet'i deyince, baş sallayınca o halde Allah'ı biz burada görüyor, bilir de böyle. Tabi Mevlam'ı görüyor, biliyor muhtemelen. Her şey kaderin bir vesile bunlar böylece. Tabi bu konuya fazla girmeyeceğim aslında yine. Derler ya, Hazır'a dağlar dayanmaz derler Hazır'a. Hurma da bitti, su da bitti, su bitti. Hazreti Hacer'in sütü kesildi, bir şey içmeyince, yemeyince, süt kesildi. Çocuk ağlıyor, ağlıyor çocuk, süt istiyor. Memeyiz çocuk, ağlıyor, Hacer yanıyor, eyvah. Kucağına alıyor yavrusunu, sallıyor, mallıyor ama fayda yok. Fayda yok. Çünkü tabii aç sus çocuk. Çocuğun ağzı kurudu, dokarı kurudu. Hacanımız oruçluyor, memesini veriyor ağzına. Ama bir damla süt gelmiyor. Tabii bir çaresizlik. Elden bir şey gelememesi, acizlik o durumda. Bir ana yürüyor olarak orada. Ne yaptı? Etrafına bakındı. En yakında orada Safa Tepesi'dir orada, ilk tepe. O zaman o tepe daha yüksekti. Şimdi arası beton dolu dolu, alçaldı şimdi, az görünüyor şimdi. Tepeye çık etrafa bakındı, ümit etrafını araştırdı. Acaba bir ağaç görür müyüm, kuş görür müyüm diye. Kuşları olduğu yerde su olduğu için yani kuş arıyorlar köylerde. Bir şey tabii göremedi. Baktı karşısında bir tepe daha gördü. Merve tepesi. Orada gitmeye başladı. Giderken hafif bir vadi var orada. Alçalıyordu böyle yol böylece. Oraya girince biraz korktu orada. Orada koştu orada. Onun için de koşuda şimdi orada. Meyve çıktı. Bakındı. Yine ümit yok böyle. Artık bilinçsizce onu kader orada koşturuyor kader. Koşturuyor. Gitti geri 7. sefer. Son gelişinde bir ses duydu İsmail Aleyhisselam bulunduğu yerde. Koşup geldi. Cebrail Aleyhisselam böyle bir kandırı bulmuş oraya. Yerden su çıkıyor. Su çıkıyor yerden. Bakın zemzem suyu. Zemzem suyu böylece. Onu Mevla Müslümanlara verecek. Verecek. Bu da nerede? Aslında Peygamberimizin bir mucizesi de bu da aslında. Çünkü ağır zamanda insan içecekler bu içecekler böyle. Zemzem suyu doğrudan bir mucize. Bir mucize. Bakın kuyu diyorum. Zemzem kuyusu. Ben kuyuyu biliyorum yani. Gördüm böyle kuyuyu. Etaj bilezik vardı. Normal bir kuyu. Şimdi dünyanın başındaki bir kuyuya bir motorla hortum konusu da su çekilse motorla ne kadar sürer? Yani yarım saat, bir saat, yani iki saat motor. Yani iki saat kolay kolay sürmez bile böyle. Yani şöyle geniş, kalın bir hortum da su devamlı motor çeksin, suyu çeksin. Ki metreküp olarak ne kadar su olabilir bir kuyu muhtemelen. Yani 10 dakikada biten kuyular var. 10 dakikada biter. Yalan söylesin, bir saat, iki saat sürsün böylece. Bakın şu anda 24 saat 24 saat durmadan motor çalışıyor. Gayet kalın hortumlar su çekiliyor. 24 saat çekiliyor. Mekke'de bulunan kaç milyon hacı o suyu devamlı içiyorlar. Orada çok su içiliyor Mekke'de. Çok su içiliyor. Ki oradan namaz kılan kişi sünnetini kılar, mutlaka arada bir su içmesi gerekir orada. Kaç milyon hacı orada devamlı o su içiliyor. Evine götürülüyor. Sonra bütün dünyaya dağılıyor. 24 saat çalışıyor ki Sabancı bile bunu dayanmaz muhteremler. Yani eni boyu belirli, çapı belirli bir kuyu. Hacim belirli. Yani ölç kaç milyon su alabilir içerisi belirli. Ama bu su ne aşağı iniyor ne de artıyor. Hiç su alınmasın hiç artmıyor gene böyle. Aynı seviyede kalıyor. Bu kadar motor çektiği halde nereden geldiği belirli değil bu suyun. Kaynağı bunu belirli değil. Hiç su eksilmiyor. Yani buna akıl ermez motorlar. Ermez. Sonra tabi bu suyun özellikleri var. Önce şifa. Neye şifa? Lima şürbele buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Lima şürbele. Bir insan niyetine bağlı ne ederse ona şifa verir. İhlasına bağlı kişinin. Açlığı gider, susuzluğu gider, derdine dermandır, şifadır bir su. İşte Rabbim ne yaptı burada? Ki İslam'ın hac orada göre yapılacak orada. Orada tabii su lazım insanlara. Su lazım, şifa suyu lazım arada. Yani suyu çıkardı. Su çıkınca Hacı Validemiz tabi artık rahatladı muhteremler. Rahatladı artık böylece. Hatta etrafı açtı böyle dağılması, korkması zaten. Kabuğunu falan doldurdu orada. Melek güldü. Ya Hacer üzülme, bu su kesilmez dedi böyle. Kesilmeye geldi, kesilmeye tabi gerçekten de. Zamanla Mevlam oraya bir kabile gönderdi. Cürüm kabilesini gönderdi. Yemen'den gelen bir kabile. Bu kabilenin suyu çekilmiş. Çöl kuyuları çok derindir, çöl kuyuları. Çok derindir. Zamanla bunun hepsi kurular çöl kuyuları. Zamanla kuru bu çöl kuyuları. Bu kabirlerinde suyu çekilmiş, kurumuş. Ne yapacaklar? Tabii suda bir yer aramaya çıkmışlar kabile. Bakıyorlar, etraf bakınıyorlar. Yani Mekke civarından geçerken, tabii yok o zaman Mekke o zamanlar. Kuşlar uçtuğuna göre kuşların böyle. Hacı Valide ilk gelen orada kuşlar geldi oraya bakmadan. Yani oraya su çıkınca kuşlara Mevlam bunu malum etti, bildirdi. Oraya kuşlar geldiler. Gerçekten o andaki Hacı Anam'ın sevinci çok muazzam olmadı. Çok böyle. Bir canlı varlık böyle. Kuşlar oraya gelince, cıvıcı kuşlar suya gelince Hacı Anam çok sevindi. Kuşlar arasında bir ülfet bağlantı oldu arasında böyle şey. Kuşlar aldı kuşlarını severdi. Okşadı onları böyle. Yine bırakırdı. Onların omuzuna falan konarlardı, dizine konarlardı böylece. Bir ülfet oldu. Hacı amcam orada bir vahşeti, yalnızlığı unutturdu kendisine böylece. Sonra elhamdülillah bu cümle kabresi buraya geldiler. Bunlar buraya yerleştiler. Evler yapıldı. Tabii kadınlar var kabilede. Çocuklar var, genç var, yaşlı var, her insanlar var, hayvanları var, sütleri var, şu bu varken derken avluya gidiyorlar, av filan getiriyorlar bunlar. Bayağı bayağı bir küçük bir, küçük değil de büyük bir köy gibi bir hal oldu. Şenlendi böyle. Kadınlar hacamıza tabii arkadaş oldular, görüşüyorlar, bir araya geliyorlar filan. Şenlendi burası. İsmail Aleyhisselam büyüdü. Büyüdü. Fakat bu cürhümlüler, yani kabredeki bulunanlar İsmail Aleyhisselam'a bakıyorlar. Genç daha yani yeni işte 12-13 yaşına falan gelen bir delikanlı oldu. Çok da güzel gelişti. Alnında Nur-u Muhammed'i olduğu için de alnı ayın 14'ü gibi parlardı. Hatta gece yol gösterdi sanki. Güleç yüzdü. Çok sevimli. Ahlakı çok iyi, o kadar güzeldi. Hemen dediler ki, ya Hacer, bunu evlendirelim. İsmail dedi böyle. Bu kadar bak kız var kabilemizde. Beğendiğini alsın dediler. İsteğini verici alsın dediler. O zaman evlenmek kolay muhteremler. Özel bir daire açmak gerekmiyor böyle. Beyaz eşya, kara eşya, kırmızı eşya gerekmiyor zamanlar böyle. Altın, gümüş yok, takım bakıyor o zamanlar böyle. Ya Allah'a bir nikah, tamam böyle. O kadar basılma eleme tabi böyle. Ve İsmail Aleyhisselam bir kızı beğendi. Zaten kızı hep sonu istiyorlar, aşıklar böyle. Hatta bazı cinli kızlar bile insan şekline girip ona gelmişler, İsmail beni al diye muhtemelen kendisine böylece. O tabii ki almıyor. Evlendi Hazreti İsmail Aleyhisselam, evlendi ama anacının ömrü bitmişler muhtemelenler. Annesi yavrusu evlendiğini gördü, o mürvete tattı ve evliye kavuştu. İbrahim Aleyhisselam her sene bir defa gelirdi böyle, gelirdi. İbrahim Aleyhisselam geldi, baktı, İsmail Aleyhisselam evde yok. Evden bir genç hanım çıktı. İsmail nerede? Ava gitti. Sen nesi oluyorsun? Hanım oluyorum, zevcisi oluyorum. Peki nasılsınız bu durumunuz? İyi misiniz böyle? Mutlu musunuz? Rahat mısınız? Geçiminiz iyi mi burada? Fakat bu gelin İbrahim Aleyhisselam'ı tanımıyor tabii. Hep şikayette bulundu. İşte kıtlıktan, açlıktan, şundan, bundan, sıkıntıdan. Bak o dönemde bile böyle. Demek ki insan olmuyor, olamıyor insan. Böyle hep olumsuz davrandı. Böyle ekşi bir suratla, asık suratla İbrahim Aleyhisselam'a ve hep olumsuz cevaplar verdi. İbrahim Aleyhisselam baktı ki oğlu Nur Muhammed oğlunun alnında. Ondan mutlaka bu kadına geçecek ki ondan peygamberimizin deleri gelecekler. Ama nasıl ki erkek de o nura layık olması gerekiyorsa kadın onun nura layık olması gerekiyor. Hatta İbrahim Aleyhisselam bu gelini onlara layık değil. Dedi ki İbrahim ve İsmail gelince ben de ona selam söyle. Ona de ki evi çok güzel. Evini beğendim. Yalnız evinin eşiğini beğenmedim. Eşiği bir de eşi versin. Peki sen kimsin? O beni bilir dedi böyle. O beni bilir böyle. Döndü gitti. İsmail Aleyhisselam abdan geldi akşam üzeri. Babasının kokusunun nurunu aldı muhteremler. Bir evliya bir odaya girip çıksın, orada kokusu kalır muhteremler. Evliyanın bile böyle. Kalır böylece. İbrahim Aleyhisselam büyük peygamber. Ulazım peygamber. Hemen içeri girdi, hanımı sordu. Bugün buraya kimse geldi mi? Bir ihtiyarın biri geldi. Ne dedi, bir şey dedi mi? Ne bileyim, bunağın biri mi? Evi beğenmiş de eşiği beğenmemiş. Eşiği değişsin de ona söyledi böyle diyor. Yani saçma bir şey söyledi. Dedi ki o gelen benim babamdır. O Halilullah'tır. Peygamberdir. Eşik sensin. Ev benim. Ev benim. Eşik sensin diyor. Seni boşamam istemiş. Kusura bakma diyor. Helallaşalım diyor. Babam böyle bana vasiyet etmiş. Seni boşamam gerekiyor böyle diyor. Sen birisin böyle diyor. Boşanıyorlar. İkinci de evleniyor. O da aynı davrandı İbrahim Aleyhisselam'a. Üçünün evlendi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Bir kız varmış o kabilede. Adı Hale'ymiş. Hale. Bu kız İsmail Aleyhisselam'a çok aşıkmış. Ama sessiz, sakin, iyice kapanık. Açığa vuramıyor kendisine. İsmail Aleyhisselam çok aşıkmış ama. Ah o beni alsa. Ama beni almaz ki. Şimdi ikisini boşayınca İsmail Aleyhisselam onunla karşılaştı. Ona teklif etti. Hemen tabi İsmail Aleyhisselam aşıkım dedi böyle. Ağladı böyle o kadar sevindi. Onu aldı, onu evlendiler. Yine İbrahim Aleyhisselam geldi. Deve üzerinde. Rabbimin hikmeti İsmail Aleyhisselam o anda bulunmuyor o anda. O gün bulunmuyor işte, işte böyle. Öyle giden geliyor. İbrahim Aleyhisselam geldi. İsmail diye bağırdı. O üçüne gelin hale çıktı. Şimdi iyi bir insanın ruhu iyi insanı sever. Ruhlar birbirine karnıştırır muhtemelen böyle. Karnıştırır böylece. Bu gelin İbrahim Aleyhisselam'ı sevdi. Nerede İsmail? Ava gitti. Sen nesilsin? İşte ben onun eşiyim, zevcesiyim, hanımım onun böylece. Nasıl, iyi misiniz? Oo, ne iyiyiz be Allah. Şükür diyelim. Ne mutluyuz. Her şey Rabbimize bol vermiş. Her şey, hep şey olumlu. Hep ümit etti böylece. Şükretti. İbrahim Aleyhisselam baktı ki gelini Peygamber nurunu taşımaya layık bir gelin. Ona layık. Rabbim ona verecek onları böylece. İsmail'e benden selamını söyle. Evini beğendim ama eşiği çok güzel. Sakın eşiği değişmesin. Ona sahip çıksın eşiğine. Ama ne olur babacığım diyor. Bilmiyor takip ol. Ne olur. Bak uzaktan gelmişim buraya. Aşağı in. İsmail Aleyhisselam işte biraz sonra gelir. Biraz dinlen burada bak. Ben su dökeyim, yüzünü falan yıka. Yok inemem kızım. İnmeyecek bu şekilde böylece. Gene İbrik'e su getirdi. İbrahim Aleyhisselam başlığı yüzünü falan yıkadık gene bu şekilde orada. Ayağını yakın yıkadı orada. Dersine gitti. İsmail Aleyhisselam gene akşam üzere geldi. Avdan geldi. Tabii koku yine aldı. Bugün kim geldi? Ağlıyor kız gelin. Niye ağlıyorsun? Ah bugün öyle bir güzel bir insan geldi ki o kadar nurlu, o kadar sevimli bir Allah dostu geldi ki ama sen de olmadığın için gelmedi eve. O kadar yalvardım gelmedi eve. Ağlıyor. Doyamadım hemen böyle. Peki ne sordu? Konuştu konuştuğunu. Ve son düşünü sana söyledi. Evi çok güzel ama eşik daha da güzel. Eşiğe sahip çıksın dedi. Eşik sensin böyle diyor. Sen beğenmiş böyle diyor. Ve işte İsmail Aleyhisselam onunla evlenince alnındaki nur o hanıma Hazreti Hale'ye intikal etti muhtemelen. Onun alnına böyle şey etti. Zaten hale çok güzelmiş, böyle güler yüzlü, iyi ahlaklıymış. Nur Muhammed Allah'a konunca onun güzelliği artıyor, her şey artıyor kendisinde. Ve ondan bir erkek helat dünyaya geldi. Adı Kaydar oldu, Kaydar oldu adı, Kaydar. Ne anlama geliyor bilemiyoruz. Neden bilemiyoruz? Onun cürüm kabilesinin sözlüğüne göre, lügatına göre bu, onun için. Adı Kaydar oldu, bu da oldu. Bu Kaydar çok farklı bir insanmış Kaydar böyle. Çok koşarmış. Çok koşarmış. Koşuda bir taneymiş. Yani tavşanı geçermiş. Geyi geçermiş koşuda. O kadar koşarmış. Bir de attı ok tam isabetliymiş. Attı ok. Hiç bu adam oku boş etmezmiş. Bir de çok kuvvetliymiş. Kimine göğüs tutsun hemen gidermiş herkese böyle. Bir de anlat abi onu olunca da bu da çok güzelmiş kendisi de. Tabi bu da Kaydar da büyüdü. Emanet Nur onu anla şimdi. Onuru taşıyor böyle. O Nur Muhammed'i kim anında ise o kimse de peygamberimizin ahlakı aksediyor o kimseye var böyle. Aksediyor böylece. Şey. Güler yüzlü, hoşgörülü, iyi ahli, her açıdan insan üstü kâmilse oluyormuş kendine. Ahlak yönden. Öyle oluyormuş. Kaydar tabi büyüdü. Evlendi, çocuğu olmuyor. İçinde bir duygunu zorluyor. Yani çocuğun olsun diye kendisini zorluyor, çocuğu olmuyor. Bir gün üzülmüş çok. Acaba demiş, bizim neslimiz kesecek, kesildi mi acaba neslimiz? Üzülmüş çok. Çıkmıyor Mekke'nin dışına, gezinirken bir melek geliyor insan şeklinde. Melekler İnsan şeklinde gelirler, gelirler. Onlar onu herkes görebilir melekler. İnsan şeklinde gelince böylece. Mesela Lut kavmini batırma giden melekler, Lut kavmini batırmaya gittiler, insan şeklinde gittiler. Bunları Lut Aleyhisselam gördüğü gibi halk da gördü bunları. Hatta ya baskı yapmış diye bunlara böylece. Yani melekler insan şeklinde girerler. Aynen kişinin bazen tanıdığının şekline girer, tanıdığı kişinin şekline girer bazen. Mesela bir kardeşi gurbette, bir şey yakında, o kişi o anda onu kardeşi zanneder. Aynı onun şekline girer. Melekler. Melek buna çölde karşısına geliyor, Kaydar. Sen diyor, çok diyor mahzunsun, hüzünlüsün diyor, çocuğun olmuyor diye. Üzülme diyor. Ona bir ağaç gösteriyor. Git o ağacın altına yat. Orada rüyanda sana diye bir şey söylerler diye böyle. O rüyanda uygula, çocuk olur senin böyle diyor. Peki sen kimsin diye bakınırken kayboluyor tabii böyle. Birden kayboluyor. Anlıyor bu melek olduğunu, anlıyor bunun. O ağaçta gidip yatıyor orada. Hem dalıyor uykuya. Böyle dalınca. Diyorlar ki kendisine, burada bir kızcağız var diyorlar. Adı Gabire diyorlar. Tabii o sözlüğe göre adı. Adı Gabire. Onunla evlen diyorlar, çünkü olacak diyorlar böyle. Onunla evlendi, ondan çocuğu oldu muhtemelenler. Çocuğu oldu onda. Ve Nur Muhammed'i onu intikal etti. Bu şekilde hep böyle babadan oğula, babadan oğula. Ancak şu fark ediyor diyor ki, bir babanın 10 tane de oğlu olsa, işlerinde hangisi onura layıksa, nur ona veriliyordu. Bu şekilde tabi gele gele İsmail Aleyhisselam'ın soyundan Arap olarak adından diye bir zat. Hem kabilenin reisiymiş orada. Ona gele bunur. Sonra bu Adnani diye, beni Adnan deniyor bunlara. Yani bu Adnanlar çoğaldı bunlara, bu kabile çoğaldı. O zaman Arabistan'da devlet yapısı olmadığı için halk hemen çabuk bölünürdü kabile kabile. Yani aynı kardeşler biraz çoğaldı mı İkiye ayrıldı bunlar. Bir kısmı başka olur bunlar, kabile olur bunlar. Bunlar çoğaldılar. Derken buradan Nizar kabilesi oldu, kabileden çıkan. Bundan da Kureyş kabilesi çıktı böyle. Çıktı. Kureyş kabilesine de en önemlisi burada Abdülmenaf Hazretleri. Abdülmenaf. Yani Nur-u Muhammed'i ona kadar geldi. Tabi arada binler insan geçti, arada geçti. Ona bu nur geldi. Abdülmenaf. Bunun 4 tane oğlu vardı bunun da böyle. Biri Haşim, Muttalip, Abdüşşems, Nefel diye oğlu vardı kendisinin. Abdülmenaf'ın. Bu ölünce yerine oğlu Haşim geçti. Neden? Nur ondaydı. Nur ondaydı efendim. Bir Abdüşşems. Yani güneşin kulu anlamına geliyor. Tabi onun putperest de onlarla böyle. O anlamına geliyor orada. Bunun adı Haşim'di. Yani Haşmetli böyle saygılık bir onurlu anlamına geliyor. Haşim'di. Bu Nur babasından bu Haşim'e geçti. Haşim, Hazreti Haşim Peygamberimizin dedesinin babası. Artık yaklaşındır, sonuna doğru yaklaşır böylece. Peygamber dedesinin babası kendisi Haşim. Bu nuru taşıdığı için de onda Peygamberimizin ahlakı da var üzerinde. Yani hem Kureyş'in onda Mekke'de reis kendisi, reisi ama çok böyle güler yüzlü, iyi ahlaklı, eli açık, cömert, iyiliği seven bir kimse. Herkini seviyorlar. Öyle kimse kendisi. Bu arada tabi onların da geçimi ticaretti Mekke'de. Orada ne meyvecilik var, ne orada tarım var orada. Bu Hazreti Haşim ne yaptı orada? Bir kervanla beraber Şam'a ticarete çıktı Mekke mükerremede. Medine'ye uğradı tabi kervan. Medine yol üzerinde, bundan yol üzerinde. Medine'ye uğrayınca orada mola verildi. Bu Haşim Hazretleri de Medine'de gezinirken bir kız gördü orada. Adı Selma kızında bir kız gördü orada. Gönlü ona kaydı şimdi birdenbire. Gönlü kaptır ona ki onu almadan çıldıracak. Neden? Kader onu bağladı aslında. Hep kaderin cilvesi bunlar böylece. Bu Haşim tabi Mekke'de Kureyş'in reisi. O dönemde Mekke mükerremede Arabistan'ın kalbi. Yani herkes oraya gidiyorlar. Tanınmış bir kimse, ünlü kimse. Bu da talip olunca hemen kızı buna verdiler. Evlendi orada. Evlenme kolay tabii. Evlendi bunlar. Evlendiği gece Nur-u Muhammed'i Haşim'den o Hazreti Selma denen kıza geçti muhtemelen olacağını. Haşim'in birkaç gün kaldı. Oradan tabii kervanla beraber Şam'a doğru gitti. Gitti ama Gazze'de hastalandı birdenbire Gazze'de. Orada Müslümanlar, Allah yardım etsin, oradaki Müslümanlar inşallah muhtemelenler. Orada vefat etti. Vefat etti. Ama Selma hamile kalmıştı. Neden böyle oldu acaba muhtemelenler? Bir de işe kaderden bakma gerekiyor. Kader penceresine bakma gerekiyor olaylara. Neden böyle oluyor böyle şey? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de doğacak. Ama Medine'ye gidecek. Orada ayağı olacak. Ayağı olacak. Dedesi orada doğacak. Babasının dayıları orada olacak. Dayıları olacak. Böyle. O kız da Beni Neccar kabilesinde, Beni Neccar'dan. Ebu Eyyub Hazretleri'nin şeyinde yani o kabileden böyle. İstanbul'da metro olan kabileden. Bak. Orada ayağı olacak Peygamberimizin. Yani Medine'ye gidince de gübe acısı orada biraz azalacak orada böyle. Çünkü orada onun yakınları vardı belki işte böylece. İkincisi dedesi de ne oldu? Aynen torunu gibi kadere ortak kader yaşıyor. Kadere bakalım. Bu Selma hamile kaldı. Tabi kocası dönüp gelecek de onu Mekke'ye götürecek diye beklerken kocasını, hamile kadın beklerken orada ölüm haberi geldi. Tabii yıkıldı. Hamile olmuş gibi daha da zor oldu bir genç hanıma. Ama kadere insan ne yapar? Bu evimizde baş çare yok tabii. Ve doğum yaptı Selma. Erkek doğu adını Şeybe koy adını Şeybe. Adını Şeybe koy adını koydu. Benim dedesi olacak kendisi böylece. Bu Şeybe tabi orada çocuk oldu. Yani biraz büyüdü. Artık koşu oynamaya başladı. Haşim geri dönmeyince karışım Muttalip Kureyş'in reisi oldu. Oyuna geçti böyle. Ama onda nur yok tabi onda böylece. Nur belindeki o çocuk Şeybe'de nur. Şimdi şanlı. Bir gün Medine'den biri adı Sabit, meşhur Hassan vardı, şair vardı Medine-i Münevver'de. 60 yıl küfre çalışmış, 60 İslam'a çalıştı kendisi böyle. Çok meşhurdur kendisi Hassan şair derken. Bunun babası olan Sabit Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye gitmiş, Muttalib'e gidiyor. Muttalib. Senin diyor, biraderin diyor, Haşim diye Medine'de evlendi. Evlendi oradan. Bir hanımlarla görüştüler. O hanım orada ondan hamile kaldı. Ama senin biraderin Haşim diye ölüp geri dönmeyece diyor. Kadın orada doğum yaptı. Çocuk doğurdu. Adı Şeybe. Ama Medine Münevver'de bir tane o Şeybe diyor böyle. Kim baksa ona diyor, ona hayran kalıyorlar böyle. Alnındaki nur var diyor. Bir alnında bir nur parlıyor. O güler yüzü, ahlakı, edebi, ağırbaşlığı, yani çürük olduğu halde olgun bir tipi hali var. Çok ama çok sevimli. Senin de yeğenin oluyor işte diyor. Abinin kardeşi oluyor. Onu sen bir görsen diyor. O anda Muttalib'in gönlüne bu aşk düşüyor. Medine'ye gideyim de o yetim olan yeğenimi göreyim diye. Kimse haber vermeden hemen deveye biniyor. Medine'ye gidiyor. Deveyi bir yere bırakıyor. Dolaşırken bakıyor, çocukları görüyor. Bir grup çocuk oynuyorlar. Onlara bir bakıyor. Hemen yeğeni olan Şeybi hemen tanıyor. Olsa budur böyle diyor. Alnındaki nurundan, güneş yüzünden ve babasına da benzemesi çekmesinden onu hemen tanıyor. İsmini soruyor Şeybe. Tamam. Neredesin eviniz diyor. Götüreyim diye. Evlerine getiriyorlar. Kendini tanıtıyor. Diyor ki annesine, bak sen diyor, dul bir kadınsın diyor. Evlenebilirsin böyle diyor. Eğer razı olursan diyor, sen bunu bana ver. Ben bunun amcasıyım. Ben Mekke'nin Kureyş'in reisiyim. Oraya götüreyim. Orada senin oğlun daha iyi koşuda yaşar. Daha rahat eder böyle diyor. Fakirmiş onlar. Hatta şeye böyle üstü başı yok. Kirli mi böyle, yırtık fırtık mı böyle üzeri başlı da. Annesi razı oluyor. Dayıları razı oluyorlar. Alıyor bunu devrin arkasına. Mekke'ye giriyor. Mekke'ye girerken bakıyorlar. Muttalib geliyor. Mekke'ye geliyor. Arkasında bir çocuk var. Ama çünkü üstü başı çok yırtık eski bir şeyler. Ancak köylülerin giysileri üzerine var. Halk bilmiyor bunun Medine'ye gittiğini. Arkasından bir çocuk görünce herhalde Muttalib bir yeni köle almış diyorlar. Kim bu acaba? Abdülmuttalib. Muttalib'in kölesi anlamına geliyor muhtemelen. O anlamına geliyor. Kim bu acaba bu çocuk acaba? Abdülmuttalib. Muttalib'in köle, kölesi anlamına geliyor böyle. Adı öyle kaldı. Öyle adı kaldı böyle. Abdülmuttalib tabii çocuk yaşında Mekke'ye getirildi. O da amcasının yanında, yengesi yanında büyüdü o kadar. Yani torun dede aynı ortak kaderi paylaşıyor böylece. Neden acaba bu şekilde böylece? Demek ki Rabbim, Yüce Rabbim Muttalib'e bu hayatı tattırıyor. Babası doğmak, babası büyümek. Bu gerçekten çok zormuş muhteremler böyle. Peygamberimiz bile Aleyhisselam Hazretleri çocukken oynarken dışarıda çocuklarla beraber bakıyor çocuklar koşuyorlar baba baba diye koşuyorlar. Peygamber bakıyor herkesin baba, herkesin babası var bakın. Ama onun babası yok. Niye benim babam yok? Bilmiyor tabi. Eve geldi annesi Hazreti Amine'ye. Anne, herkesin babası var. Niye benim babam yok? Yarın Selam var, uzak bir yere gitti. Onun için burada. Peygamber hüzünlenen tabi, mahzun oldu orada. Yine sokağa tabi çıkıyor. Belli akşam üzere şu saatlerde bakıyor. Herkesin babaları geliyorlar. Çıkıyor baba diye koşuyorlar. Kim onu kucağına alıyor, elini tutuyor. Fakat peygamberin kenara çekip ağlardım o zaman muhtemelen. Bu Abdülmuttalip de Hazretleri de ne yaptı? Bu hayatı yaşadı muhtemelen. Yani babası doğumu, baba ne olduğunu bilmeden bunu yaşadı. O da amca engeline kaldı böylece. Kaldı böylece. Ki peygamberin sahip çıkabilecek. Onun hayatını anlayabilecek. Ancak yaşanma yaşayan biri bunlar. O yönden. Abdülmuttalip şimdi Mekke'de tabi büyüdü muhteremler. Amcası ölünce onun yerine o Mekke'ye Kureyş'in reisi oldu Abdülmuttalip Hazretleri. Bunun da bir neyi özelliği vardı? Çok dirayetli, gayet adaletli, bir de heybetliydi kendisi, heybetli böyle. Onu gören elli omunu sayarmış ona. Hatta Ebrehe bile fil ordusuyla Mekke'ye gelirken Abdülmuttalip'in devleri almıştı askerleri. O da Ebrehe'nin çadırına geldi, devleri istemeye. Kapıya geldi, izin içeri girmeye. Ebrehe, Yemen ordusunun başkomutanı, kralı oranın. Dedi ki Ebrehe'ye, Kureyş'in reisi geldi, sizi görüşmek istiyor. De gelsin bakalım. Tabi işgal kuvvetleri gibi o durumda. İçeri Abdülmuttalip'e girince Ebre elinde omlu ayağa kalktı. Elinde omlu ayağa kalktı Abdülmuttalip'e böylece. Onda bir öyle bir heybet almış kendisine böyle. Kendisinde. Hatta şey bir konuşma aralarında. Neye geldiğini sordu Ebre'ye. Askerlerin ben diğerlerimi almışlar. Onu istemeye geldim. Ebre oturdu yerine. Ben de seni de bayağı bir şey zannettim böyle. Ne zannettin? Ben buraya bak Kabe yıkmaya geldim. Yani onu yıkmada yalırma yerin zannettim buraya. Ama sen deve peşindeysin. Yani şu an düşünmüyorum gözümden. Dik Abdülmuttalip Hazretleri, Kabe'nin sahibi var. Onu korur o. O güçlüdür o. O korur böylece. Ama ben de deveme sahibim böyle. Ben deve istemeye geldim böylece. Ve Mevlam Kabe'yi korudu. Korudu. Abdülmuttalip Hazretleri çoğu zamanları geceleri Kabe'de yanında yatardı. Onu severdi böyle. Kabe'nin yanının duvarının dibine gelirdi. Orada yatardı. Sessizliği severdi. Tefekküre dalardı. Yattığı zamanlar gökyüzüne bakardı. Orada yıldızlar aşağıdan göründür. Temiz hava olduğu için orada. Yattığı yerden yıldızlara bakardı. Ay'a bakardı. Gündüz güneşe bakardı. Olaylara bakardı. Bu alemin bir Rabbi sahibi var. Bunu bir yaratan yöneten var böyle. Bir denge var, düzen var, bir uyum var, ailede bir şeyler var. Ama tabi bulamıyor kendine bunları. İşini çıkıyor kendine. Bir gece rüyasında onun sırtından bir beyaz zincir çıktı. Zincir bir ucu dörde bölündü zincir. Bir ucu doğuya doğru gitti. Batıya. Bir ucu yukarı bir aşağı ancak indi böylece. Sonra bu zincir, beyaz zincir, gümüş gibi zincir yeşil ağaç oldu birdenbire. Ağaç oldu, çok dalları oldu, yapraklı, meyveli ağaç oldu. İnsanlar meyvelerini yapmışlar meyvelerini, dallarına yapıştılar. Herkes yapışıyorlar insanlar. Doğuda, batta, orada, burada yapıyorlar. Kureyşliler de Mekkeliler de kimber dallarına yapışıyor. Bir kısım Kureyşliler de eline balta almışlar, acı kesme uğraşıyorlar kökünü. Ama kesemediler. Uyandı. Rüya tabircini buldu, bunu tabir ettirdi. Dedi ki, senin sulbinden, neslinden bir insan dünyaya gelecek. Bunun namı, şöhreti bütün dünyayı kapsayacak. İnsan bundan yararlanacaklar. Yalnız Mekke'de buna düşman olacak da buna bunlar düşman olacaklar böyle. Ama bir şey yapamayacaklar buna. Bunun üzerine bu da ne yaptı? Evliydi onda. Başörtüsü de vardı kendisinin. Madem benim bir de sülümden böyle bir çocuk gelecek, dünyaya gelecek. Hanımına baktı. Hanım buna layık değil. Onun görüşü böyle. Bunun üzerine giderken orada bir kızla karşılaştı. Ya hanım veyahut da adı Fatıma'ydı. Adı Fatıma. Hemen gönlüne ya onunla evlendi. Evlenince Nur Muhammed alnından o hanıma geçti. Fatıma'ya geçti derler. Ondan oğlu oldu. Adı Abdullah. Oğlu Abdullah Allah derler. Oldu. Ve Abdullah Peygamberimizin babası. Nur artık sona geldi artık. Derler. Yani arada bir, iki anne ve bir de çocuk peygamber var böyle. Nur tabi sona geldi. Hazreti Abdullah Nur geldi. Abdullah da tabi oğlu peygamber olacak. Şimdi bir şey vardır, kural vardır. Zarf mazruf diye. Zarf mazruf. Zarf bir kap. Bilir mi bir zarf? Mazruf içine saklanan bir şey anlamına geliyor. Mazruf. Şimdi bir saklanan bir mal eğer değerliyse onun zarfı kabı da değerli olur. Değerli olur işte. Mesela hurda demir konacak bir yere. Nereye konur hurda demir? Adi bir sandığa konur tabii hurda demir. Adi bir sandığa konur böylece. Ama mesela bir kızın çeyizleri güzel bir sandığa konur. Altı mücevher güzel bir kaba konur bunlar şeker böylece. Yani bir peygambere baba olmak, anne olmak da öyle kolay bir şey değil. Değil tabi. Ahlakın iyi olması şart bunların ahlakın. Yalnız orada bir şey vardı şimdi Mekke-i Mükerreme'de. Zemzem kuyusu yoktu yerinde onda. Kapalıydı yani Zemzem kuyusu. O Cürüm kabilesi zamanla Mekke'den kaçtı bunlar. Huza kabilesi vardı Mekke'nin dışında. Bunlar daha kuvvetli bunlar. Bunlar Mekke'ye saldırınca Huza Cürüm kabilesi Mekke'den kaçarken ne yaptı bunlar? Kabe'deki kıymetli eşyaları da zemin kuyuya attılar ve kuyunun üzerine taş top attılar, kuyuyu kapadılar bunlar. Yeri belirsiz oldu böyle. Aradan yüzyıllardan geçti. Zemin kuyusunun orada bir kuyu olduğu efsaneleşmiş şekilde biliyorlar insanlar. Yani zamanında kaç yüzyıl önce Kabe'nin yakınında meşhur bir su varmış, çuval su varmış böyle. Ama yeri bellidir, bilmiyorlar böyle. Efsane dilinde geliyor bu şekilde. Abdülmuttalip ona nasip olacak mı? Nasip olacak. Yine bir gece yatmıştı Kabe'nin yanında. Bir melek ona geldi rüyasında. Ya Abdülmuttalip, işte Zemzem kuyusu burada. Eserde sen bunu kaz buradan, kuyuyu temizle, çıkar. İleride Müslüman bundan su içecekler böyle. Demek ki arada geçen o kaç yüzyıl o su orada kaybolmuşsa demek onlar suya layık değillerdi. Değillerdi bence. Mevlam tabi bir sebep verdi. Bu su orada kapatılı bu şekilde. Peygamber gelip yaklaşınca kuyu açılacak. Yani her şeyin altyapısı hazırlanıyor böyle. Kader bunları yaptırıyor böyle, sevabılar yaptırıyor. Abimizden sordu rüyasında, peki ama ben nasıl tam yerini bileyim acaba? Nasıl yerini bileyim? Dedi ki o melek ona, sen buraya kalk, oraya git. Bir karga gelecek, karga gelecek buraya. Karga neresinin gagasına basarsa, orası kuyunun merkezi orası böyle. Oradan kalacaksın, çıkılacağız kuyu böyle. Oğlu Haris büyüktü. Onunla beraber kalktı orada böyle. Kuyuyu kazdılar. İçinde çok şey vardı. Kabe, altın kılıçlar, şunlar, bunlar, onlar eşyaları çıkardılar bunlar da. Taş toprağı aldılar. Kuyu temizlediler. Aynen Zemzem kuyu tekrar böyle faaliyete başladı. Başladı. Yine Abdülmuttalib'in bir adağı vardı. Adağı vardı kendisinin. Ağzından kaçırmış. Olacak ya bu. Demiş ki, eğer Allah'ım demiş bana 10 tane erkek evlat verirse birini kurban edeceğim demiş. Adamı bu şekilde böyle. 10 tane oğlu oldu. 10 tane oldu, 6 tane kızı vardı kendisi. 10 tane oğlu oldu. 10 tane oğlu hepsi büyüyünce, erince dedi ki toplu şu yukarıdan Allah bu şekilde bir vaadim var benim böyle şey. Birinizi Allah kurban edeceğim. Hepsi ona boyun eğiyor ama bu. Hepsi de boyun eğiyor benim böyle şey. Ama hangisini? En çok Abdullah'ı seviyor ama. Onu kıyamıyor. Ama çok da adil, dürüst böyle gayet şey davranıyor. Karar verdi, kura çekmek karar verdi. Kime gelirse kurban kelim 10 tane kağıda yazıldı. Diğerleri boş, birinde kurban diye yazıldı. Kura çekildi, kura Abdullah'a geldi şimdi. Kurbanlık o olacak şimdi. Aldı şimdi bunu kesecek, yatıracak. O da abla böyle hiç karışmıyor böylece. Sen misin babacığım diyor. Duydu annesi. Fatıma ismi. Duydu. Dediler ya sen yavrunu kesecek, senin kocan baban kesecek babası bunu. Hemen koştu geldi, yalvardı. Ve Allah'a vaat ettim, bunu keseceğim bu şekilde. Dayılara geldiler ablan, annesinin erkek arkadaşı geldiler, akrabalara geldiler, dinlemiyor kimse böyle. Kuruş halk geldiler, dinlemiyor. Dediler ki, ya Abdülmuttalim, yaptığın senin batıl bir şeydir. Eğer böyle bir şey kural koyarsan, yarın bunu başsız yapar bunu, uygular bunu böyle. Batıl bir şey dediler, ama bunu inandıramadılar. Kesme karar verdi. Sonunda biri çıktı dedi ki ya Abdülmuttalip dedi. Biliyor musun filan yerde biri var. Çok akıllı, çok yaşamış, gayet deneyimli bir insan var. Herkese akıl danışıyorlar. Ona gidelim, bu meseleyi soralım. O da kabul etti, oraya gittiler. Anda durumu. Şöyle dedi, şimdi bak. Dedi ki Abdülmuttalip'e, onu Abdullah'a bir yere dik. 10 tane deveyi karşısına koy. O da kura çekti birisine. Eğer kura develere gelirse 10 deveyi kes adayına gelir. Yok. Eğer kura abla gelirse yine abla kesme. 10 deveye ilave daha. Böyle ilave ne zaman develere gelir o zaman kesersin bunları. Bu da bunu kabullendi. Geldiler şimdi. Halk yığıldı ama. Tabi herkes heyecanlı şimdi, bekliyorlar. Biraz da Hazreti Fatma annesi, Hazreti Abdullah'ın bekliyorlar. 10 deve kondu bir yere, abla bir yere dikiliyor böyle. Bekliyor orada, kura Abdullah'a geldi. 10 deve daha katıldı, 20 deve oldu. Kura çekildi, yine Abdullah. 30-40 derken 90 deve oldu, yine Abdullah'a geliyor. 100 deve olunca kura develere geldi. Yani insanın diyeti 100 deve olması o dönemde bu meşruiyet tabi sonradan meşru oldu da bu o kökünü oradan geliyor. 100 deve ancak insana bedel olmuş oluyor. Diyet olarak olmuş oldu. 100 deveyi kesti tabi. Bütün fakir fukara doyurdu oradan. Şimdi sıra geldi. Abdullah'ın evlenmesine, nur onda. Mekke'de bütün kanunu aşık kendisine ama Abdullah. O da kız gibi, hayalı, konuş gözü kızarırmış. Öne bakıyor yürümüş, kimse bakmamış. Bu durumda bir şeye karışmıyor. O dönemde daha çok babalar karışmış evlenmeye, ona karışılarmış. Babası Abdülmuttalip de çünkü otorite olduğu için ona bırakıyor tabi. Şimdi Abdülmuttalip Hazretleri de oğlu abla evlendirecek ama ona layık bir eş bir türlü bulamıyor ama. Şimdi oğluna bir bakıyor, Allah'a yakın nur parlıyor. Tabi nurdan akseden bir de maneye bir haz geliyor insanlara. Bir feyiz geliyor insanlara. Nur Muhammed'e aynen aksediyor gönüllerine, ondan haz duyuyor. İşte filanın kızı, şunun kızı, bunun kızı herkese verecekler. Verecekler. Kıza kendileri koşuyorlar, istiyorlar, yalvarıyorlar, aracı koyuyorlar. Abdülber bin razı olmuyor. En sonunda Hazreti Amine. Baba Hazreti Vehb. Diyorlar ki ya Abdülmuttalip, bak diyor Vehb'in kızı var, Hazreti Amine var. Amine var. Tam Abdullah'a layık diyorlar böyle. İkisi aynı uyumda, tip tekse böyle. Her şeyi tam uyumlu bunların böyle. Her şey uyumlu bunların böylece. O da Amine'yi görüyor. Zaten görüyor. Gönlünü seviyor. Şimdi istemeye gidiyor tabii. Dönülüyor yani. Gidiyorlar. Ve babası Amine'ye buna karşılıyor. Nerede Abdülmuttalip'e diye. Kaç gün seni bekliyorum ben diye. Nerede kaldın? Ne biliyorsun sen ben geleceğimi? Geçen akşam diyor, İbrahim Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. Dedi ki bana diyor, ya Vehb, kızın Amine'yi abla ver. Ben onların nikahını akdettim manevi olarak, sen kızı ona ver, dedi bana diyor. Dedim ki diyor, ya İbrahim Aleyhisselam, ya Halilullah, ben nasıl gideyim şimdi onlara kızım alın devletten. O buraya gelecek, Onları iyi karşıla, ona kızını ver. Ben iken akdeledim, benim torunum artık ondan olacak. Hemen tabi nikah akdediliyor muhteremler, evlendiler bunlar. İnşallah nasip olsa haftaya değişir. Biliyorsunuz bu ay Rebiülevvel ayı. Bu ay. Rebiülevvel Peygamberimizin doğduğu ay. Peygamber hicret ettiği ay, Peygamberimizin ölüm ayı muhtemelen. Rebiülevvel ayı böyle. Bu ay böyle. Türkiye'de şöyle 5-10 seneden beri, daha doğrusu 28 Şubat'tan sonra Türkiye'de Peygamberimizin doğum gecesi 20 Nisan'a alındı. Kutlu hafta derden. Bu olmaz muhteremler. Bu değiştirilemez. Yani Kadir gecesi, Şaban gecesi, neye göre bunlar? Hep bunlar İslami kanuna göre bunlar böyle. Nasıl ki Ramazan yeri değişmezse, Berat gecesi değişmezse, biraz değişmezse, bilhassa özellikle Resulullah'ın doğduğu gece Hristiyan ayını değiştiremez muhteremler. Çok saçma bir şeyler bu. Yani uygulamadır. Peygamber'in doğumu bu aydadır. 12. gecesidir böyle. Lillahi Teala Fatiha.